do Tefal za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń koronawirusem ponad 16 tysięcy, zgonów 580, ale są oznaki, że epidemia wyhamowuje. W Senacie debatowano nad nowelizacją ustawy covidowej. Zakłada dodatki tylko dla medyków skierowanych do walki z pandemią. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Ślisko na drogach zrobi się wieczorem od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Są sygnały, że epidemia koronawirusa w Polsce zwalnia. Maleje m.in. liczba zajętych łóżek, tzw. covidowych. Ostatniej doby wykryto 16 687 nowych zakażeń. Zmarło 580 osób. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa ponad 21,5 tysiąca pacjentów. Wolnych pozostaje ponad 17 tysięcy łóżek i 1000 respiratorów. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że liczba pacjentów wymagających hospitalizacji zmniejsza się. Dzień do dnia to się zmniejszyło prawie o 500 łóżek, czyli dość dobra wiadomość, dobry sygnał, że epidemia w Polsce hamuje, co prawda hamuje wolno, ale na pewno hamuje. W ciągu minionej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska zaznaczył, że część z tych badań to są już szybkie testy antygenowe. Bo w dzisiejszych danych tych dodatnich wyników 1100 to są wyniki właśnie testów antygenowych. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 941 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło 15,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało blisko 495 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Senat pracuje nad nowelizacją ustawy tzw. covidowej, która zakłada wyższe wynagrodzenia dla medyków, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Senatka Komisja Zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem nowelizacji, o czym podczas debaty mówiła jej przewodnicząca Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej. Dodała, że regulacja odbiera prawo do dodatkowego wynagrodzenia pracownikom medycznym, którzy od początku epidemii stają w pierwszym szeregu. Od początku, niezależnie od pierwotnej sytuacji zapewniającej im bezpieczeństwo, zawsze byli na pierwszej linii w walce z koronawirusem. I ten dodatek w wysokości 100% jest im należny. W imieniu wnioskodawców posłów PiS-u głos zabrał Jacek Żalek. Stwierdził, że dzięki nowelizacji ustawy środki trafią do tych pracowników służby zdrowia, którzy najbardziej na to zasługują. Z punktu widzenia budżetu służby zdrowia dodatki te byłyby rujnujące. Szacunki trudno dzisiaj przewidzieć, bo to kwestia kogo byśmy zakwalifikowali, ale teoretycznie każdy dzisiaj może się spotkać, ale nie każdy pracuje na tej linii walki z COVID-em. Pod koniec października Sejm, wbrew stanowisku rządu, poparł poprawkę Senatu przyznającą podwójne wynagrodzenie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Drogi i chodniki na południu Polski mogą się zrobić śliskie. Spodziewane oblodzenie dotyczy pasa od Dolnego Śląska po Podkarpacie, informuje synoptyk Mateusz Barczyk. Przewidujemy wystąpienie niebezpiecznych zjawisk w momencie, w którym strefa opadów deszczu wkroczy nad obszar wychłodzony o niskiej temperaturze poniżej zera na poziomie gruntu. Opad deszczu w tak wychłodzonym terenie spowoduje powstawanie oblodzenia, czy to w postaci gołoledzi, czy w postaci przemarzania mokrej nawierzchni i powstawania po prostu warstwy lodu. Jak dodaje synoptyk, jako pierwsi z oblodzeniami mogą spotkać się podróżujący zachodnią częścią kraju. Zimny front będzie się następnie przemieszczał na południe i wschód. Tytoń zamiast mrożonek znaleźli policjanci z Piły w samochodzie chłodni, którym jechało dwóch mieszkańców Warszawy. Tytoniu było 1,5 tony, nie miał polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli, relacjonuje Jędrzej Panglisz z pilskiej policji. Wnętrze pojazdu zamiast mrożonych produktów wypełnione było 54 workami z tytoniem. Jego łączna waga przekraczała 1,5 tony. Szacowana wartość strat, jaki Skarb Państwa mógłby ponieść z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego, przekracza kwotę 1 300 000 zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im wysoka grzywna i kara do 3 lat więzienia. 95 lat temu, 26 listopada 1925 roku, Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnego programu radiowego. Kilka miesięcy później, 18 kwietnia 1926 roku, oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia w Warszawie. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Tak brzmiały pierwsze słowa eksperymentalnej audycji nadanej 1 lutego 1925 roku. Przez kolejne dekady Polskie Radio informowało słuchaczy o najważniejszych wydarzeniach z Polski i ze świata. Rozpoczynamy nasz wieczorny magazyn w dniu startu człowieka w kosmos. Historia rozgłośni to też blisko 100 lat sportowych emocji. Fantazja, będzie złoto! Siódmy medal Ireny Szewińskiej, trzeci złoty! Znokautowała rywalki! Z Polskim Radiem przez lata współpracowali najwięksi artyści, tacy jak Władysław Szpilman. Ja się dowiedziałem, że wakuje posada pianisty w Polskim Radiu. I mnie wybrali. Dlaczego? Dlatego, że ja umiałem improwizować. Dźwięki archiwalne dokumentujące historię rozgłośni można znaleźć w nowym serwisie 95lat.polskieradio.pl. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Mamy trochę szczęścia. Tylko na północy okresami duże. Na północy i północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na krańcach wschodnich, około 4 mamy w centrum, do 7 na zachodzie i 8 miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany. Południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Trójka. Program trzeci. David Bowie. 14 minut po godzinie 16 w kalendarzu 26 listopada. Dzisiejsze liczby: 16 687 nowych zakażeń. To jest o 1325 więcej niż wczoraj. 25 342 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 4 godzin i to jest wzrost o 10 532 osoby więcej niż wczoraj. Dziś w Trójce do 19 między innymi Nie żyje legenda. To był piłkarz genialny. Praktycznie w pojedynkę doprowadził reprezentację Argentyny do tytułu Mistrza Świata w 1986 roku. Diego Armando Maradona, 1960-2020. Wspomnimy jego sylwetkę po 16:30. Potem świętowanie w erze covidowej. Ja dziękuję Bogu za to, że wciąż mogę cieszyć się życiem i zdrowiem w wieku 77 lat, ale pamiętamy o zachowaniu społecznego dystansu w dobie pandemii. Dziś za oceanem święto dziękczynienia, a jutro Czarny Piątek, czyli Black Friday. Przyjrzymy się tym amerykańskim zwyczajom i tradycjom po nowemu oczami naszego korespondenta jeszcze przed 17. Po 17:30 zagramy w szachy.

Paranoid Personality to Alice Cooper. 21 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, będzie kolejna tarcza finansowa dla przedsiębiorców. Projekt o nazwie Tarcza Finansowa PFR 2.0 zakłada pomoc dla przedsiębiorstw dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Rząd czeka na zgodę Komisji Europejskiej w tej sprawie. O szczegółach teraz Sylwia Białek. Wsparcie otrzyma około 40 branż, które ucierpiały w wyniku epidemii koronawirusa. Są to między innymi gastronomia, przewozy, hotelarstwo, turystyka, kultura i branża rozrywkowa, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ta tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 miliardów złotych. To 3 miliardy złotych dla mikrofirm, to 5 miliardów złotych dla małych firm i dla średnich i większych i największych. To pozostałe 25-27 miliardów złotych. To są środki, podkreślam to raz jeszcze, za które odpowiedzialność bierze Skarb Państwa i państwo polskie. Podobnie jak to było wiosną, przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form pomocy. To będą działania takie, które częściowo znamy, jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, które będzie można powtarzać. To postojowe, to świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wreszcie oczywiście także to zwolnienia z składek na ZUS. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że lista branż, do których trafi pomoc, może być rozszerzona. Zaznaczył, że możliwość taką daje też wniosek skierowany do Komisji Europejskiej. Paweł Borys powiedział, że tarcza przewiduje kilka instrumentów. W odniesieniu do 38 sektorów gospodarki maksymalna kwota tutaj dostępnego finansowania to jest 14 miliardów. To jest to, co nie wydaliśmy w ramach pierwszej tarczy, natomiast na bazie naszych analiz spodziewamy się, że wartość tego programu w odniesieniu do tych 38 sektorów wyniesie w przedziale 8-10 miliardów złotych. Termin składania wniosków dla małych i średnich firm to styczeń i luty 2021 roku, a dla dużych okres od stycznia do marca. W przypadku dużych firm mamy do dyspozycji blisko 25 miliardów złotych, natomiast zakładamy, że taka faktyczna wartość tego programu wyniesie około 10 miliardów złotych. I to są nowe środki, które mogą wpłynąć do gospodarki w perspektywie końca pierwszego kwartału, czyli łącznie mówimy o około 20 miliardach złotych. Branże, na które bezpośrednio wpływa druga fala pandemii, to 5% udziału w zatrudnieniu i podobny wkład w PKB. Jeśli uwzględnimy branże, które kryzys dotyka, pośrednio będzie to 10%. O środki będzie można wnioskować przez internet. Subwencja będzie uzależniona od spadku obrotów. Co o tarczy finansowej PFR 2.0 sądzą sami zainteresowani pomocą, czyli przedsiębiorcy? Będą Państwo mogli usłyszeć w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Już teraz zapraszam. Gościem Marcina Jagiełowicza będzie przedstawiciel organizacji Pracodawcy RP. Ekonomiczne podsumowanie dnia tradycyjnie w Trójce po 18.30. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 24 minuty po godzinie 16. Hej i muka. Nie strasz mnie. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Zajęto oczywiście Bob Marley. To trójka, 16:30. W kilku słowach o pogodzie, bo nie ma specjalnie o czym mówić. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże. Na północy i północnym zachodzie możliwe również słabe opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na krańcach wschodnich, około 4 mamy w centrum, 7 na zachodzie i 8 miejscami nad samym morzem, tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład iPhone XR. Pamięć 128 giga za 2444. Taniej o 385 zł. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm in love with a dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with a dead man. They say that you're in heaven. Neapol we łzach, w Argentynie trzydniowa żałoba narodowa, nie żyje Diego Armando Maradona. Dla wielu najlepszy piłkarz w historii futbolu. Mistrz świata z 1986 roku, wtedy właściwie na własnych plecach zaniósł reprezentację Argentyny po tytuł na mundialu w Meksyku. Niestety miewał i gorsze momenty w życiu, był bon vivantem, alkoholikiem i kokainistą. Zmarł wczoraj w wieku 60 lat na zawał serca. Diego był legendą, człowiek, który żył na swoich warunkach, grał na swoich warunkach. Zbigniew Boniek rywalizował z Maradoną w latach 80. w lidze włoskiej. Piłkarz i człowiek, który nie miał przełożonych. Można powiedzieć, że czasami trzeba umrzeć, żeby być legendą. Natomiast Diego był już legendą za życia. Może ze względu na swój geniusz piłkarski, na swoje niekonwencjonalne podejście do świata. Na pewno nie był przykładem tego, jak trzeba żyć. Natomiast był wyjątkowy, jedyny. Dla mnie był zdecydowanie najlepszym piłkarzem trzech czasów. To był piłkarz genialny. Adam Godlewski, ekspert piłkarski. Praktycznie w pojedynkę doprowadził reprezentację Argentyny do tytułu Mistrza Świata w 1986 roku. Tyle, że po drodze zapisał się w historii, to zarówno pięknie, jak i w sposób niechlubny. Konkretnie w meczu za Anglią. Najpierw ukradł gola, zdobywając go ręką, a potem twierdząc, że była to ręka Boga. Natomiast drugi gol padł po najpiękniejszej, tej najpiękniejszej do dziś akcji w historii piłkarskich Mistrzostw Świata. Maradona przebiegł wtedy z piłką ponad pół boiska, minął z pięciu wyższych przynajmniej o głowę przeciwników, a na koniec zabawił się z legendarnym angielskim bramkarzem Peterem Shiltonem. I wcale wtedy nie ukrywał, że jest to jego osobisty rewanż za przegraną wojnę Argentyńczyków z Brytyjczykami i o Wyspy Falklandzkie. Wiele włoskich stacji telewizyjnych i radiowych przerwało nadawanie swoich programów, by podać informacje o śmierci piłkarza. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia z Włoch. W Neapolu, gdzie Maradona do dziś traktowany jest z ogromnym sentymentem, kibice wyszli na ulicę. W historycznym centrum miasta artyści rozpoczęli pracę nad ogromnym, żałobnym muralem. Klub Napoli zamieścił na Twitterze zdjęcie zmarłego geniusza futbolu, a obok serce w kolorze klubowej barwy, błękitu i napis na zawsze – Ciao Diego. A la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó Maradona, Maradona, a dos se fue que corrió Maradona, Maradona, y solo tenía una estrella que navegó y gambetea, y todo el pueblo cantó Maradona, Maradona, nació la mano de Dios Maradona, Maradona, llevó alegría a un pueblo, dejó de gloria este sueño. Cargo una cruz en los ojos por ser el mejor, por no venderme jamás al poder, enfrente curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, perdón al deseo de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido con mía. Voy a ganar. Al voto que de uno Maradón, Maradón, a dos se fue que corrió Maradón, Maradón, y yo no tengo una estrella que la dio y gambetea, y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón, bajo la mano de Dios Maradón, Maradón, de alegría del pueblo, reo de gloria este suelo. Ten utwór pochodzi z filmu dokumentalnego Maradona by Kusturica z 2008 roku w reżyserii Emira Kusturicy oczywiście. No i zaśpiewał go osobiście boski Diego. A wspomnienie o Diego Maradonie przygotował Krzysztof Łoniewski z redakcji Sportowej Trójki. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a dreamer who dreams of better days. It would be nice if we could live as one. When will all this anger, hate and bigotry be gone? I'm just a dreamer, a dreamer life. Dreamer to Ozzy Osbourne. Tu trójka, audycja popołudniowa, 10 minut dzieli nas od godziny 17. Dziś 26 dzień listopada, dla Amerykanów ważny dzień, święto dziękczynienia. W tym roku upływa pod znakiem pandemii, dlatego co dziesiąty obywatel postanowił zostać w domu, reszta w przeważającej większości samochodami ruszyła w odwiedziny do najbliższych. Jan Pachlowski. Z okazji święta dziękczynienia Amerykanie spotykają się na uroczystym obiedzie. Podawane są tradycyjne potrawy. Indyk z nadzieniem z chleba, sos żurawinowy, makaron z serem, zielona fasolka, brukselka i ciasto. Przyrządzanie świątecznego indyka wraz z marynowaniem trwa około 24 godzin. W Chicago wiele polonijnych restauracji przygotowuje go na specjalne zamówienie według innych receptur niż te tradycyjne amerykańskie, opowiada Urszula Skoczylas, która od wielu lat piecze takie indyki dla zamawiających je wcześniej klientów. Z ryżem faszerujemy, z mięskiem, z warzywami, bo to przewaga dużo warzyw, dobra przyprawa, wiadomo, że musi być dobrze zakonserwowany, a potem w piec i to jest po prostu tak zdrowo pieczone. Nie w żadnych olejach i szczególnie czystym masełkiem podlewane. Wśród Amerykanów bardzo popularne jest przed rozpoczęciem uroczystej wieczerzy podziękowanie za to, co dobrego zdarzyło się w ostatnim roku. Podkreśla w rozmowie z trójką emerytka z Florydy Rose Polarek. Ja dziękuję Bogu za to, że wciąż mogę cieszyć się życiem i zdrowiem w wieku 77 lat, ale pamiętamy o zachowaniu społecznego dystansu w dobie pandemii. Podkreśla Rose Polarek. Tradycją święta dziękczynienia jest też wspólne oglądanie meczów futbolowych. W ten dzień Liga NFL przyciąga przed telewizory dziesiątki milionów Amerykanów. Futbolowa rywalizacja rozpoczyna się jednak w ten dzień w domowych ogródkach. Każda szanująca się amerykańska rodzina powinna rozegrać tak zwany Turkey Bowl. Podkreśla dziennikarz z Chicago, znawca tej dyscypliny sportu Łukasz Dudka. Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, wszyscy członkowie rodziny, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie odbiadu, powinni wziąć piłkę do futbolu i rozegrać przynajmniej kilka fajnych futbolowych zagrywek. Po zakończeniu uroczystego obiadu rozpoczynało się zwykle zakupowe szaleństwo związane z Czarnym Piątkiem. W tym roku ze względu na pandemię kupowanie przeniesie się jednak przede wszystkim do internetu. Według ostatniego sondażu 57% Amerykanów boi się zakupów fizycznie robionych w sklepach podczas Black Friday Weekend. Tylko 34% zamierza się udać do placówek handlowych, ale trzeba pamiętać, że i tak wiele z nich będzie zamkniętych. Decydują o tym lokalne przepisy poszczególnych powiatów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Popołudnia Dnia Trójki, Jan Pachlowski. Do tematu Black Friday, czyli Czarnego Piątku i rzekomych promocji jeszcze wrócimy w dzisiejszym programie Tu Trójka. Okazuje się bowiem, że przynajmniej w Polsce czarne przeceny to w dużej mierze fikcja. A jeśli chodzi o święto dziękczynienia, ma ono podłoże historyczne i symbolizuje pierwsze wspólne uczty Indian i przybyszów z Europy do Ameryki. A tymczasem Black Velvet. Always wanting more. He leave you longing for.